ape awanase iyaka na bolingo pekimia bomo ya Kristu yangolika boe pesa meli na biso bato pona tina na kombo na nguya kumbo epesi biso elonga kombo na Yesu ejali likolo yaba kombo nyoso nalola pe awa na se iyaka na bolingo pe kimia bomo ya Kristu yangolika boe pesa meli na biso bato pona tina na kombo na nguya kombo epesi biso elonga.